تغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى الأمم فيكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و ما دا اللہ دا کتاب دا سورة الملک تبارک اللذی و آیات کریمہ استا سڑوان دے تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د احادیث مبارکونا د آیات کریمی مانا دادا رب العالمین فرمائی ما مرگ او جون پیدا کرے او موږ تاسو ګورو چې څوک دی دنیا ته راځي نو څوک د دنیا نه رخصتیږي. همیشه تاسو اعلان اورئ قبر کنئ جنازه کوئ خلق روان دي. او سمونږ تاسو ګورو چې پیدا کیږي آخر د دې خلقو د پیدا کېدو د دې تلو څه مقصد دی؟ څه دنیا ترازی څه دنیا نه روان دي. الله وایي ما دا مرګ او ژوند پیدا کړی دی د پاره دی چې زه امتحان اخلم چې پتاسو کې کوم یو سړی ډېر ښایسته عمل کوي او ښایسته عمل هغه عمل توي چې هغه په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وي. ښایسته عمل هغه وي چې دا غي نمخ کې خپل عقیده وي د ایمان او د توحید. ذکر مسائل الحمدللہ تاسو د علماء کرام اوري چې دا عقیده د خرابې او د نقصان سره هیڅ یو عمل د الله په حضور کې قبول او منظور نه دی. رمبنه اصلاح دا او درستول دی د خپل عقیده د الله په ذات عالیه باندې چې الله خالق دی مالک دی دا الله په لاس کې عزت دی ذلت دی مرگ دی ژوند دی نفع دا نقصان دی. او څومره چې د ایمان او د توحید عقاید دی هغه عقاید خپلول د ایمان او د عقیدې نه پس چې یو سړی عمل کوي او هغه عمل وي په طریقې د سنتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه عمل ته الله وایي احسن عمل دې ته ښایسته عمل وایي چې کله د سنت طریقې مطابق رہے. د سنت طریقې مطابق چې کله یو عمل لې نو هغه عمل ته وایي قران پاک احسن عمل. اجودا خبره وا چې علما کرامو لیکلي کله به یو عمل د سنت طریقې مطابق وي بالکل درست دی خدا سے لازم او شرط نه دی چې قبول لشي. وایي په خبره وا عمل لپاره عقیدم درست پکار دا د سنت طریقې مطابقم پکار دے خو یو عمل که د صحیح عقیده او د صحیح سنت طریقې مطابق ومشي نو دا سه ضروری نه ده چې قبول لشي د قبولیت د پاره ورته جدا جڑا کې ویګي په روان د قبولیت د پاره به جدا الله ته جاړي. او دا د قران د الله عظیم او عجیب شان والے کتاب دے دا ترتیب خي دا ترتیب ہے انبیاء علیہ الصلات والسلام اعمال داغے پا صحت او داغے پا احسنیت او داغے پا حسن او خائستوالی کی دا چا شک کی دیش داغ عمل پا افضل والی او بہتر والی کی خوب شک آغا سوک کئی شک باغا سوک کئی چی داغ پا ایمان کی شک ہوئی لیکن داغے باوجودم داغه باوجودم د اعمال و نفس انبیاء علیه السلام الله ته جړل عمل بم د سنت طریقې مطابق وی او داغه د قبولیت د پاره جدا جڑا وی دینه ولوی عمل سی کتا سو سوچ او فکر کوی چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله د حکم مطابق بیت الله شریف جوړ کو اس د جماعت په جوړولو کې او بیا د جماعتونو جماعت د تمام مساجد او مرکز مسجد حرام جوړ کړي د الله د حکم مطابق جوړ کړي عملاً د الله د حکم مطابق دی په ښایسته طریقې دی خود قبولیت د پاره دواړه الله ته جاړي. قرآن پاک ذکر کړي کنه الله وایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او الله وای کله چرا پور تکول ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام بنیادونه د بیت الله شریف نو جوړی جماعت د الله د حکم مطابق. لیکن سوال کوي ربنا تقبل منا، اے زمونږ رب دا کوشش او مهنت ته زمونږ قبول او منظور کې، انک انت السمیع العلیم، بے شک تا ارچا فریادونا اوری نو زمونگم اوری، دا ارچا پا عالبان عالم او خبرداری نو زمونگ دا حال او دنیتنم خبری، نو عمل بم خیستای قبولیت دا پارا با اللہ تجاڑی، دا دا ایمان او دا تقوی او دا اخلاص یو اعلی مرتبه دا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی زما دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چه داس خلق مکتلی چه آغای دخپل گناهون دا عذاب نا چه سمر یریدل دا دین سیوا دخپل نیکو دا عدم قبولیت نیریدل پیگئی پا خبروان نا وجودا حال لی ایمان و دا تقوی بے مادا سے خلق لی دلی حسن بصری رحم اللہ وائی ورا عام نن من دخپلی گناہ دا سزا نم نیری گو گناہو نہ کو نہ دنیا کے دا اللہ دا عذاب نیری گو نہ پا قبر والا صفی کرشتا نہ دا آخرت صفی کرشتا نن خو حال زمان دا جوڑ دے چے دخپلی گناہو نہ دا انجام نہ نیری گو وی ما داس خلق کتلے چه تاسو دخپلی گناہ دا سزا و دا انجام و دا عذاب نا دورا نیرے گئی سورا چاہی دخپلو نیکو آمال و دا انجام نیرے در میگئی پھامرہ ما تاسر دخپل ظلم دا غیبت دا چغلی دا زیاتی بلتا دا ضرر رسول دورا درد نشتا سمرا چا غی سر دا موز دا روجی دا جہاد دا نیکو آمال و دا نقبل دو فکرو. قرآن پاک دا غی او فکر ذکر کرے کنا سورہ مومنون کے اللہ وئی والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون. اللہ وئی زما خصوصی بندگان ہغ خلق دے چدئی کڑی دی ہغ چدئی کئی ادا کڑی دی ہغ چدئی ادا کئی منزنا روزے زکات جہاد فی سبیل اللہ تلاوت ذکر اذکار لیکن سرد نیک اعمالنا وقلوبهم وجلت زونے پیردی زونے پیردی انہم الی ربہم راجعون چدی وقت پل رب تو واپس کی نچا غموز روزہ و زکات و جہاد و قبولی او کنا. لاحظنن یو مسئلہ رالا چه احسن عمل اغیط وی چه اغوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و کلب عمل دیمان سرا داشی دا سنت طریقی مطابق با داشی حگور قبولیت دا پاروی جدا جڑاوی دا قبولیت دا پاروی سوی جدا جڑاوی چه کل عملم دا سنت طریقی مطابق دے وغی پس دا یو درد و فکر امزر کراغے چا قبول بئی قبول بنی ندا پا اخلاص کی یو نور لوی زیادت راولی نمرگ او جون اللہ پیدا کرے دے دا پارا دے چا رب العالمین امتحان اخلی چا منگو تاسو سکو او دا مسلمان او دا دیو مد دا تباہی اسباب امداو چی کلم مرگ تی نهیرشی او مرگ خلق بد گڑی نا چکم حدیث دا ابو داود شریف ستا سوران دے تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان قریب دا چید مسلمان نبدا سی جوڑ شی لکا پدرستخان او پیو پینڈ تیار ٹکالا او تیار روٹائی او نڑائی چپرتائی یو بیو تو ایتی اوچا تکا بل کافر ببل تو ایتی اوچا تکا ناسے بغیر چاپر کافر ناس تی مسلمان نبدا سی جوڑ شوئی لکا تیار روٹائی او تیار روٹی یو یولوی تو خرا بلبلوی تو خرا. نکل چدا حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیانولو نیو صحابی را پاسے دو د درد او د فکر په حالت کې وی ومن قله نحن يوم اذ يا رسول الله دغه وخت به مونږ لګي وسه مسلمانان به لګي چې دنه تیار نړۍ جوړ شي او یو کافر وای تی اخرى بل وای تی اخرى نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای تاسو ډېر یې خدا سی وای لقد دریاب زګ او خسو خشاک خلق وډېر وی برای نام مسلمانان وډېر وی د اسلام داو کوم کی وډېر وی خوای بدا سی وی لکه خسو خشاک نبی صحابی عرض کو د الله حبیب نن چې د دشمن نن چې د دشمن پزړه کی اوروب پروت ته نن چې د دشمن پزړه کی اوروب پروت ته ځکه دا د نبی علیہ السلام د نبوت خصوصیات دي بخانو کتابونو انبیاء علیہ السلام امتونو تر دې زیر ورکړو چې نبی اخر الزمان برازی دا خصوصیت داده چې کله د دشمن اراده وکي نو د دشمن او دای په منس کې به یو میاش منزل وی خود دشمن زړه به یې نه ډکی وی په خبرو علماء لیکلی روح المعانی لیکلی وی تحت سلیمانی د مدینه منورې د پاسه الوتو لکه دا وی تخ به هوا الزول سلیمان علیه السلام والا تخ دا مدینه طیبه لپاسا حوا دا سلیمان علیه السلام تخوڑو سلیمان علیه السلام خپل امت توی چا غور سر پا تختونو ناستو ویداد اخیری نبی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیه السلام مقام حجرت تے او ور سر دا خبر موکا دا نور صفات سراغ نبی چی یو میاش منزل بد آغاو دا دشمن پا منز کے پاتی وی اللہ بد دشمن زلون دا یر نڈک کری وشت نو پا دا بنیاد بان صحابی ہوئے چی اید اللہ حبیب نن چی دا کافر پا زلکی دا مسلمان یو یر پرت دا یر نبی علیہ السلام وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِكُمُ الْمُحَابَ دا یر ورت زلکی چا چولی و کافر تا او دی اولی چولی وا د مومن د ایمان او د تقوا او د تعلق مع الله د وجنا دا به الله د کافر د زړه نه را بار کی ا کما یره چې دی کافر په زړه کې پرتا نه هغه یره به الله را بار کی او دا هغه شجاعت او د بهادرۍ په ځای ولا یقذفن فی قلوبکم الوهن وستاسو په زړه کې به الله وهن راولي نو صحابیوی مل وحنو یا رسول اللہ وحن سشے دے وحن کمزوری تو وی لغوی معنی پہ اعتبار وحن سشے دے نبی علیہ السلام ورطو دا خبرو کی حب الدنیا و کراہیت الموت نو مسلمانانو پزنو کی بدوسی زنراش یو دا دنیا ناروا مینا و محبت دوی مرگ ببد گڑی او خاص کر شہادت فی سبیل اللہ کله چې امت ناجایز د دنیا مینه لویو غنلا او د دنیا سره تعلق جوړ شو رواو نارواو تنګوري او د مرګ او د شهادت فی سبیل الله نه یریږي نو دغه وخت به مسلمانانو د زوال وی کافر به دغه وخت کې سر پورته کوي یدی وجه نه چون کې مسلمان دی دنیا ته امتحان نه پاره راغله نو دې به دا دنیا د خپل پاتې کېدو ځای نه غړي بخاری شریف کے راغلی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ یوزل خلق الوعظ و نصیت کو لو وی کزے جو اندے پاتے شمزب دے علم دا سے بابو نظر لجوڑ کم او دا سے فصلون فصلون مسلے بدل جدا کم لکا فقہ کرام رحم اللہ کری سیو یو مسلے پا بابون پا فصلون کی منگ او تاسو لذکر کرے او ایک مرک تلوارو کا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ و انو آوری خلقو ما انا علا صحبتکم بحریس زستاسو پا دے مرگرتیاو صحبت حرس نلر غوارم جبس لارش بھئی گئی پہا بروا ما انا علا صحبتکم بحریس زستاسو پا صحبت او مرگرتیاو مجلس حرسناک نے کا مرگ راغن راغلے وی کا جوندے پاتے شم ندا سلا سید دین کارون برتو نن حاغ دور دے زمائی زتمندو چنن من امت مسلمت دنیا یو لویشے گنلے او دا مرگ نیرہ خاص کرد شہادت فی سبیل اللہ نیرہ او ہر یوشی کی جفل راغلے ازمی استاد شیخ الحدیث ناغیز ما سره جواب ناسی یو دس کای کنا دس نویزش حالا گورم نا ویل او دس چل ورزی نا دا چا پیسا کارشتا دینا نن دا او دس چل زمون ایر دا سابن مگلو دا تولی چل رازی و سرنگ غسل کول چی طریقه دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغن رازی وی پا حبربانه آغشان او دس نرازی چی او دس آغشان نشتا غسل طریقه آغشان نشتا نن پا منزونو کی خون نشتا او دا یو کس دا ابو هرر رضی اللہ تعالی عنہ تشاوی دی دا کسن دا باز خلقو نظریه دا وی را ظالم زان لنقصان رسشت او یو سره نور گناہونا بلعات رسومات و شرکیات کے ویزان تا نقصان رسائی دا مسئلہ دا شریعت نا خلاف دا ہر سڑی دا گناہ اثر پا طول معاشری غرزی دا ہر یو ظالم دا ظلم اثر پا تمام معاشر غرزی تردی چی دا ظالم دا ظلم دا وجن باران بن جی دا آغی دا وجن مارغان و میگی مارغان پجالو کی میگی پا سورو کی حلاکی گی و تباکی گی دا ہر سڑی دا بیگنہ اثر وی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام یو ظلم مسکولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکولو دے سبا نو سورہ روم لستو نو دا قرآن شریف تلاوت پا نبی علیہ السلام گڑ وٹ شو نو کلش نبی علیہ الصلات والسلام دا مزن فارغ شو نو مخیر اوگر زولو ویسد حال دا باز خلقو چیو دا سن سی طریقے سر نکی دغه خلقو پا مون مز گڑ وٹ کو یعنی دیو مقتدی اثر پا امام تردی چی پا امام الانبیاء مغرزی دو یعنی دا اغیو کس دا اودس دا نقصان دا وجنا دندر جماعت متاثر شو چی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا تلاوت دا سور روم گڑ وٹ شو دیو کس دا اودس دا سین ادا کی دو طریقہ پٹل جماعت اثر غرزی پکار ادا دے اور اس طرح رضا بے رغبتی دا دن نظمائی عزت مند پیدا کی بخواب زنانہ رالے زمیدار برالل دا بانڈی نے براغلی اخو نبی علیہ السلام تا بیوی منت داودس طریقہ اخیا منت داودس طریقہ اخیا او یقیناً چھ منت داودس چلن رازی طالبان نے چھ منت پا درسنو کی تپوسکو نو چلن ورزی نو عوام خلا غٹا خبر رہا دعوا جوا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین هغه به جفر علی لیو بل مشر ته وی چې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سوک علی رضی الله تعالی عنہ تراغلی واکسان به مونږ ته د نبی علیہ السلام مونږ ته د سوک مونږ ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سوک ناغه مسنون طریقې مطابق کې چره د سوشي یقیناً داغی اثر پا مز غرزی او کاؤدس کی گڑ گڑ بی نو داغی اثر پا مز غرزی او چی پا مز بانے اثر و غرزی دو نو دا پا دین کی دستنی حیثیت لری مز پا اسلام کی دستنی حیثیت لری او چی مز گڑ وٹ دے نیمان کی قوت نو پیدا کی گی چی داغ کون کے ادا کون کے دا منکرات و دا فحشاو نمنا کی ورنہ دا اللہ وعدہ دا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مز دا بے حیائیو دا منکرات نہ منکول کئی لیکن من منزو نہ کہو بیام رواجو نہ کہو منزو نہ کہو بیام بدعات کہو منزو نہ کہو بیام پا فحشاء پٹے وی وی سیار او پدی سیزنوں کے مبتلاو معلوم دا شوا چی دا مز مز ندے مز مز ندے مز بانے محنت پکار دے زمائی عزت مندو اور ایر لو فقیح عالم تیر شو دے کوہاٹ علاقہ بانے بزرگ سڑے ہو اور آپ ڈوڑی بابا بانے مشہور نو یو طالب ور سرا یو کال دو تیر کلو یو طالب لوی بچے سا دے زدک لوی آو بابا جی مز مز دکو وی تو خویر دیر مبارک و تکڑا سڑے وی زمان خوگی رسمی شو مز ملانے دے زدکڑے گورت آپ دوکالا کی مز دکو مز دکو لپکار دی زمان عزت پدے دو رکعت وانے سے سکی پدے وانے سے ملاوی گی وہ کچھر داوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازی سیر جراغی نظمی زنانہ خو بلکل نہ خبر دی چی سڑیم نکی مسواک یا مستقل سنت طریقہ تر دې چې د بعض محدثینو او علماو په نسبت باندې د واجب درجه لر رسیدلې او په سنتو کې محبوب شی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسواک په شپ خبره وکړه. لکه ام المؤمنین نشه تاسو کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کور ته برادر نه کېد سوې کول وی مسواک به وانه بهګه په خبره وکړه. نبی علیہ السلام چې کور ته برادر نه کېد نو سوې کول مسواک به وانه روب نشه برا پاسه دی نبی علیہ السلام بس کول داو دس نمخ کی په بستره به مسواک والو. نو مسواک سنت طریقہ دا علماء لیکلی د باز خلکو کا غافو نوی او که نوی پوز غنت مسواک دی د سنت دادا کی دو د پارا پخپل رو او پخپل جب بانے وی مستقل سنت دی مسواک او دا یوازی دا ناری نو دا پارا نوی زنانو دا پارم دی زنانا دو دین خبر ندی او نماو تا کی دمر حمت ستا چه مسئلہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول حکم وارو اکور کی زنانو تا رسو او لغنتی که پچیو او پا نور سو پیسی لگو چی او لس روپی پا دیمو لگو چی مسئلہ مور ادری او لس مسواکون اکور تا یوس دا محبوب طریقوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حدیث کراغلی بای صحابہ دا قلم غنتی دے گور دل تا مسواکون پراتو دا صحابہ اکرام بگئی خبر بار د صحابه کرام رضوان حضرت زید ابن خالد الجهني رضی الله تعالی عنه دا مسواک بدل تپروت ما زو کوم مطلب و درې دنو مې واره سره تلاوت شروع کوي نو مې وای ابا روایت کراغلی د استادان نور دل او بیا مو کتابونو کې وکتل چې قران ساجیب کتاب دی الله دې زموږ استاد سو د دې سره تعلق جوړ کړي قران سره دې الله زموږ تعلق جوړ کړي قران لستو ویل سره الله تسړه دمره محبوب کی دا فرشتي راشه او غیر چا پیرتی راتاوش نو ویسو دنه کی فرشتي رانیز دیکيږي رانیز دیکي نو د قاری په خلبانې خلکی څوک چې قران لولي قران سره سره الله ته دمره محبوب ګرځي فرشتي ورته دور رانیز دی شي حدیث کې راغلي چې فرشتہ راضی راضی راضی دی تلاوت کون کی په خلبانې خلکی ناغین او فرشتي د بدبوئی نډېره غټه متاثر دغه دي یعنی سخت نفرت کوي نو کله چې موږ نبی جنې ته ضرر رسی نو د قران د تلاوت نمخ کې مسنونه طریقه سلا مسواک وها په غاښونو باندې په جبه باندې چې هغه بدبوئی لاړش او فرشتو ته هغه تکلیف نی لکه ځکه دا مسله چې سړی کچا پیاز او ګوخرو جماعت ته دینه راځي ځکه دا جماعت د ذکر او د تلاوت او د الله د یادولو ځای د ملائک برازي نو ملائکو ته ضرر رسي. نبی علیہ السلام یو میاش د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې ملمو نو یو ځل هغه طعام راولېګلو واپس راغی په هغه کې کچا وګمږه ګډوا نبی علیہ السلام یې تاسو خورئ زه نفرم میرا الله حبیب تاسو نه خوړو مونږ څنګه وخورو زه د هغه چا سره ملاقاتونه کوم چې تاسو ملاقاتونه نه کوئ. نو جماعت کې هر قسمه مثال په تور د جمعې پر ورځ غسل له سنتو چې سړی نه خپلو بیزي دارنګه جامې ګندوي لکه باز خلک د کاروبار په جامو کې مسکي اعلان کې زمونږ د فقه مسله ده د کاروبار په جامو کې مسکول مکروه ده. خامخا ته زمیدار یې نو زمیدارا کوا په جامو بدلولو سور وخت لګي صفا سترا او د زیب و زینت پجامو کی رب العالمین تو درے گا اللہ وی خضو زینتکم عند کل مسجد دا ہر عبادت پا وقت کی خائستہ جامے ران واچوا دانا چی دا کاروبار بائی سڑی نسخان بوئی زی پا دے کی مسکول سڑی مکروح ری بلکہ کہ سڑی دا سی بوئی تی نزی بس بچالا سما خبرم نشکولے و دا شریعت حکم دا دے اللہ دے اسلامی قانون راولی وای کې اوسړي نه بوي زی او صفائی نه کوي او خلک ته تنگ دي نا درجی سیواوالے پاگی کی رازی او یا درجی سیواوالے رازی دا مسواک دا وجنا او مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا محبوب دنگا علماء لکلی مسواک چی دا ہر یو بوٹی وی نخلا و بہتر دا دے چی سو بوٹی و لکا شجرت و زیتون دا خونہ ہونا داغی مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے شجرت العراق ورتوئی دی اردو کی ورتوئی پیلو پنجاب بعض علاقوں کے شخل کل میوم نیسی بعض میوے تک کسبی نہیں بعض میوے تک کسرائی نبی علیہ السلام والسلام داغی نے میوز اور کول ناغا چالا پتے چی سہرا کے گڑی مڑی سرولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوڑکوالی کی مکی والا دا پار پیوسو پیسو گڑی سرولی ہر نبی تقریباً گڑی سرولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑی سرولی نو صحابہ چکلا دا شجرت العراق داغ میوی ذکر کل رسول اللہ وی غطور توری پکی گئی داغی بازی رنگ چی سور و تور شنو خگئی آوزن پکی سپن رنگ والے بھی دا داغا مسواک استعمال کرے علماء لکلی اغا آخر وقت زن کدن کی چی نبی علیہ السلام دا ام المومنین پا جولی کی پروتو اور پدی کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے نو دا صحابو عجیب شانو یا پا غاڑو کی ترے او ڈالونا او نیزیوی نو یا پا لاسونو کی مسواکونو نن امت آغا اسلحم پریخے دا جہاد فی سبیل اللہ غالاو کڑی دا نو دے ضرور مسلمان دا قتلو دا پار ریر تکڑا رے اور آغا دا پارے گرزائی کاسلح حلی کہ پوگا کئیے کپ ٹوپا کلی نو دا مسلمان دا پارے گردے و نبی علیہ السلام وی من حمل علینا السلاح فلیس منا زمون دا پارے چی اسلحہ پوگا کری دا دماؤ متی نرے چی مسلمان با پی مڑکو آو خپل رور تربور با پی مڑکو من حمل علینا السلاح فلیس منا چاچی دا مسلمان دا قتلول دا پارا اسلحہ پوگا کری رسول اللہ وی زمان نرے زماؤ متی نرے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا دن نشو اولاسو کی مسواک دے دا اللہ دا حبیب دے مسواک سر سور مینو سور مینو نبی علیہ السلام مسواک طرف تو قتل اور قربان دے مزاج دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نچد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزاج پیدا نبی علیہ السلام جدا سکت اللہ پوشش مسواک طرف تے توجہ دا دا اللہ نبی تیرے مسواک نبی علیہ السلام سر و خوزولو نا اغیر آواغ استو دخبل رور دلا سنا علماء لیکنی دغا مسواک دا کجوری دا لخت دغا مسواک سو دا کجوری دا کجوری دا لخت نم مسواک جوری ام المومنین تا اللہ دیر لوی کمال ورکڑ دا دی کمال شانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی مسواک بوالو ندیل بے ورکو ویداوی انزا لیکن دا سے عقل و فهم اللہ دیتا نصیب کرو دی با دوین ظلو نمخ کی آغا پخلا کی اوالو تبرک بے حاصل کو پلاڑ و مبارکو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشا لاڑ مبارکی بخلی تلاڑے بدن تبلاڑے نچکل بخپل لاڑ مسواق من بیا بے دوین ظلو کے بے خو دام دا اللہ عجیب شانو چید دی بی بی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ مبارک اخیر کی ملا یوز کی نبی علیہ السلام تے چی مسواک ور کو نالک سخت ہوئے نرم کم درتا نو نبی علیہ السلام سرو خزر مم المومنین پا خلق نرم کو آبے نبی علیہ السلام تور کو دم رمینا و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سرا نہ سے زنانہ بم مسواک ہوئی نارینہ بم مسواک ہوئی اور مسواک والے سنت طریقہ دائی کم از کم زمین فقہا اولی کلی یو لیش مسواک تیوی او دلیخی طرف نبی ڈنبے شروع کے او پغاخو نبانے وے داسی عرزن وے داسی داسی بے وے داسی داسی والونا حدیث کے منع راغلے زکا ہو رہی ورسر خرابی داسی داسی بے نوے نیغ نیغ پخلکے چغیت طولن وے بلکہ عرزن بے پغاخو نوے او پجب موال اور خاص کر سڑے تو خوب بنا پاس ان چونکہ میں دخالی دا ناغ وقت کے ہلکا پورے مسواک رسول سنت طریقہ زکا میں دک ڈک ہوئی اور تم مسواک دا ہلکا پورے رسے نو الٹائی بو کے آس چیزیں پھوڑ دیا برو غرزے اور کل دا خوب را پاس ہی میں دخالی دا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بتر ہلکا پورے رسول تر حلقہ پر بے رسول ندا دا مسواک سنت وانے چمون ہوتا سو عمل شروع کو خوب نہ پاسے دو دا تلاوت نمخ کی کور تردن نکی دو پوخ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسواک بکم زیو لکترنگ کاتب چی قلم دا دی غق دا پاسے ہی خی زمان پاو دا سنو کی نندا شینی زمان پاو دا سنو کی زمائی زتمندو نندا شینی مسواک استعمالول زمائی زتمندو شورو کول پکار دی دوی مسنون طریقے سرا دا مستند و عالمان و ندا دا اس طریقہ زدکے مخ پا قبلہ سڑے کی نی یا کم از کم چھے قبلی لیشانوی او خو خبر دار جی سڑے لوٹا ڈکک دی بجو سرے سرا فرارو پیو لوٹا مانے جتا او دس کے ندوکہ تتویشوی اب آدھے خلق و عردی پروانے کئی جماعت لراغے او دا بیو بودی او بس را کولاوی کنو بیاولا ناس تے پا غسل خانہ کی کد دیو بوی سابو شی ناغموزر سرے پکے لارن ہرشی احتیاط پکار دی آ صحابی دا نہر پغارا صحابی او دس کولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ایدہ اسراف لکے ویدہ اللہ حبیب پا او دس کی میں اسراف شتا ویاو کدہ نہر پغارا ناسی نم پکے اسراف شتا نہر پغارا کدھن ہے کہ خوبو کی کمی نہ رازی چیزان دا او دس دے اسراف نہ بچو سکتا نارنگی غسل کے او بیا خاص کر دے خوڑے خیال پکار دے جدہ دے جمعہ تو بلی او چا وسو نه داسه ضروری نه چې خامہ خاګنی فرض دي چې ته جمعات تا او دس را رسے او غسل برا رسے نه په خبره باندې احادیث کې ثواب د دې راغله چې سړی کور کې او دسو کې او راضی نو داغه یو یو قدم باندې سم ملاوي او بیا خاص کر د جمعې پر کور کې د غسل او کو او دس کې را رواني روایتو کې راغلی وای په یو قدم دی یو یو کال د عبادت او اجر الله ورکړي احادیث کې د دې ډېر فضیلت راغله چې سړی کور کې او دسو کې او راضی جماعت کی مودس جائز دے خدا کو طریقہ نا آباد سڑے ہو دی کدے بل والے نو مرائی نہیں نیسی آو کدے آگا دے لامبل شمیر کے نو درز شمیر نی دیکھے پہ خبر بان دا تا سلے بے انصاب خبر اخکاری نا یہ سڑی نا کدے جماعت دے بلو دے بجلی تا پوس کے مفتی سے مفتی رشید احمد سے بارہ کی دا آگا موریدان نا تا پوس کے اسو ہے آ مدرسی لے سراجی نو الارہ کے لیٹ تے نو چونکہ آپ پوڑائی دی نہ پوڑا اس کاری نہ لیٹ بلکہ نہ پوڑو نہ چرا کچھ زرسو کی لیٹ مڑکی کتا پسی ہوئی جو اسی مثال پتر بل نمرازی اسراف پہ شریعت کے ناروا دے حرام دے اسراف بعض خلق و جماعت لبراشی آواز نہ تے ٹول پکی کو لاؤ کنن دے پکو کو لاؤ لبانے دور وقت لگی تالا ضرورت تے نویو کو لاؤ کا آن کو لوے داولی نو خفکی گن پی تالا ضرورت تے بس یو پکے کو لاؤ کا نور کا ڈیر شن نئی بدان لکو لاؤ کی کرنا تالا ضرورت تے تلاوت کے جماعت تراغلے ٹک دا بجلی دے دا پارا دا چھ پدی وقت تلاوت کے خوک پیو بل افکار کی گی ندے براشی نو ٹول راڈونا و بلفنو بکلاو کی نو کدے دی حساب کتاب تا پسیوشی نو غموز دے سشو اسراف دا ناروال پا شریعت کے اسراف پارشی کی وی او دس کی سڑے اسراف نکے مخ پا کبلا بانے کی نی دا آغین مخ کی گورا بسم اللہ ہوئی بسم اللہ ویل دا او دس نمخ کی سنت طریقہ دا او دام روایاتو کی راغلی بسم اللہ چاہیوی ٹھول بدن پاک شی او که بسم اللہ چاہنی نو او دس زمون پا مذہبو شو خطش لاسونی صفا شو لو مخونا نو یو بسم اللہ الرحمن الرحیم سڑے ہوئی ناغی نمخ کی بیاگور دی مڑوان پوری دری پیری لاسونی ہوئی انزی او خلالو کی دو گتو دیتا خلال ہوئی تا گتو پا گتو کی ور کی او دی خبر خاص خیال ساتل پکار دی احادیثو کی راغلی غسل البراجم غسل البراجم دی گورا دی بندونو توی براجم او دا کچرے گوتا پی انو مگی دی کی خیرم پاتی کی دا پورا صفا کی گینا او تا سو سوچو کئی کم حرز بانے چیت سنت طریقی مطابق دی بندونو بانے گوتا ہوئے نو بیا گورا موس کی بے اثرات بھورے غسل البراجم مستقل یا سنت و مستحب طریقہ دا لا سنے دیو بینزل بیا بدری پر جفلہ کیوں بوا چے اے مسواک بے استعمال کی خی طرف نے بے شورو کی گس طرف پورے او خط مسواک کی سڑے مبالغہ کئی کوشش تھی کئی دا مسواک پوالو کی نبی علیہ السلام جبریل امین بار بار مات دا مسواک بارہ کے رات لو وی دم مسواک موال چا رسول اللہ وی زد خپل و رو پا ختم دو یا ریدم دا خپل و رو پا ختم دو یا ریدم چورای ختم دش ندا بار بار جبریل امین دا اللہ دا طرفنا د مسواک باره کې راتلو مسواک سره استعمال کی داغه نه پس ګوره پوزا پوزا کې دې پیری سره وبو اچي او وبا چول بیا شونکو لا مستقل سنت دي صفایو کې د پوزي خو دې کا چګو تبانه دیکا چگو تبانے دے پوز او کدھا خوب را پاسی دلے نبیا دا پوزے پا صفائی کے دیر کوشش کول دیکا بخاری شریف روایت تے چکل سڑے او دشی نو شیطان دا دیزلت دا دنکی دو سولاری دی کلا پخلا دنکی زکا چی سڑے سویلے کئی کنا آہا واس کئی نو حدیث کی داو چی پخلا لیلاس کی شیطان ور پوری خان دی او جا ترڑل پا دیلار ور دننش او دا کپا مسکی مینو سڑے با پخلا لاس کی دی مسکی ماداب دادی ازم علماء علامہ شامی وسانہ طریقہ ذکر مو استادان نو ردیو بیا مو کتابونو کیو کتا پیدا دا باسی چ سڑے کئ مو تا سول باسی وایو کنا دا دا ناراستی علامه وای کله سڑی ل باسی راضی ابتدائی حالت کی دے دی وای چ دا شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم من راتلو مدی سر باسی واپس کی یلا تجربه وکئ تاسو چون کی دا ناراستی علامه او ناراستی اپ انبیاء علیہ السلام نو ذکا ناراستی او ناکار صفت دے کنا او انبیاء علیہ السلام دا ہر ناکار صفت نا معصومو نکل جدا باسائی راضی او تاو جدا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرات لباسائی با دربانی نرازی باسائی با نرازی دا وقت کی کپا موسکی میں نخلا پٹول نکل سڑے دا خوبر آپاسی او دشی نو کل چی مسنونی طریقے سر ذکر نی کرے نو شیطان راشی او خیشوم دا پوز دا یو نرمی دا یو اڈو کیسا شروع شی دی تا خیشون وی دا اڈو کیسا چکم شروع شی دی دے کش پتے رہے او دا دی خیشون پا ذریع دماغ و زرط غلط خوبنا غلط خیالات او غلط وسوسی وردن نکج وکلک آیات الکرسی سڑے وی نبیان نرانیز دیکی خو عالمانو لکلی چکل آیات الکرسی سڑی ویلی میں غلط خوب وی نی او حدیث کی راز نبی علیہ السلام وی الحلم من الشیطان ناکار خوب د شیطان په طریقې نو علما دا لیکلي چې د آیات القرسی یو جن نږدې ناراضي خدا داسې مکار دشمن دی چې د کور نه کبار ولاړی مو وسوسا چولې شي په خبره باندې لکه بعض خلق دا وایي چې آدم علی السلام د جنت دراوتو نه مخکې دی را شړل نو دا د وسوسه څنګه واچول دی لری نه وسوسا چولې شي لکه دا سوال راځي د روزي بارکه روزه کې تمام شیطانانو تړلې شي لیکن بیا خلق څنګه جنگونه کوي با سړیا سي جنگ نه کوي روزه کې داغینه ورتي علامه حافظ ابن تیمیہ رحم الله ذکر کړی داغه یو کتاب ده حقیقت الصیام ناغه کې دا ویلي چې نبی علیہ السلام ویلي چې شیطان یې تړلې دی نه ویلي چې مړ کړي شي او ایکاله په زنجیرونو کې تړلې مجرم دومره خطرناک کارونه کوي چې زنجیرونو نه بارې نه کوي اکثر دا غټ غټ مجرمان چې شر فساد کول غواړي نو چې تاسو کال تاسو پولیس لور کې دې پېژانو نشي نو رخل کول وای شر فساد کوي او د جیل نه غلطي مشورې را لګي وګي په خبره او دا د شیطان نلري نه مسوسا چولې شنو بیا د پوزې په صفایي کې کوشش وکړ دې چې کله را پاسې د خوب او پوزې د خصفا کنو وسوسې ختم شي بیا درې پیرې سره لا پډک کې مسوین زی د دې نه حواله تر دې ځې پوري او د غوګونو نه دا د مخې سره درې پیرې سره مسوین زی سنت طریقې مطابق او روایاتو کې دا راغلی ګوره دسترګې دی ګوټ ته دی غوږ طرف ته او دی ګوټ ته دی پوزې طرف ته دی ته حدیث کې وایي الماق او الماق دا مستقل مغل سنت طریقه ده مخ چې وینې کنه نو دی یو یو خبره په خیال ساتي چون کې دا خبره موږ له یاد نه خیال نه نموس کې خون نه د دې سترګو دا ګوټ مغل بے دا ګوټ مغل دا یو مستقل سنت او مستحب دی بیا دې ژوند مغل دیتا سود آوائی دا غوگ او دارنگی دی تندی پو منز کی داوی اختو دا ایسا دیتا سود آوائی خاص کرده دی خیال ساتن بیا لاسون تر سنگلو پوری وینزل او مگل چیزی اوچ پاتی نش بیا دا سر مسحا باز خلق کی ورا سر کی یو فرض دی یو لاس مقدار وانی سلورم ایسا فرض دا باز طالبان دا وام یو لاس مانی ٹوپا یو سر اوچتا کی دا یو لاس پی ہوئی نو فرض من حیث الفرض ادا شول خو سنت طریقے مطابق مس ادا نشو سنت طریقے مس ادا طریقہ دا لاسونا با لواند کی او دیزے نبا کی دی دا سے بے بوزی دا سر دا دی اڈو کی اخیرہ نئی ہیزے تا وی قفا اگے پر بور سے بیا بے واپس راوانی او دا دغی لنوالی بانے با غگونا مسا کے باز خلق غگونا مس ہے چلنو ورزی بس خدا سے داسی کی اعلان کی طریقہ دا وگورا ما لگو رہی دی طرف والا کسان د سر اغلن والے د سر اغلن والی ایسا بس د غگنو دا مسے دا پارا کافی دا د دی گوتی پزرگی با دا غگنو دا دی دن ایسی مس حکے او د دی دی تے بہاماوی دی پزرگی با بار کے گور دی دی نشورو شوا دا گوتا نو دا سے برازی رازی رازی بیا به د غوږ په دې سوري کې وردن نه کې دې دنه غټه غوته کېري نو داسې به کې نو د غوږ ظاهري او باهري زره یې سپاتې نشو دا مونږ طالبان نم تپوس کړه وانو مونږ کړه د غوږ د مسه چل چاله نه ورسي دارنګ دې طرف والا کسان ګورې ګور داتو غوته لوندې شو او هغه د سر د مسه لونواله کافی ده نو دې دنه غوته کې خو دې دنه غوته کې خو نو داسې به شروع شي داسې به راولي د غوږ دی سوراخ کې به ورکی بیا بل هغه ټکو ته دی دی کې دی داسې براش ندا د غوږ صحیح طریقې سره مسخره بعض روایت کې مستقل راغلی غوته لنده کې او داسې سوراخونو د غوږونو کې وای بیا د سر د سټ مسحه زموږ علما او پنځ باندې چاویلی مستحب او څوک د جواز قائل لی خو هغه کوم طریقې سره چې موږ مسحه کوو نو هغه د ټولو په مذهب نه راوړ موږ داسې مسحه کوو دے تا سٹ نو یا ہو تا مرائی مسکے دا سی کو کنے کو دا سی دے دے پورے رو رسائی دا مس دے اچھا پنیز جیز نو دا سٹ مس گور داوا دا گوتی دے لوندے کی او بس دا سی کا بس او دا سی دی دے لے چراولی نو دا ہوتد رقبینا حلقوم ترالے مرائی ترالے او دا دے اچھا پنیز ناروانو بلکہ اغا درجی دے بدعاتو تا دیزان رو رسو دے طریقی سر سڑے ہو کی بیا خبیوین جی سڑے او دی من مز کی گورا دعا گانی دی یا مسئول دعا علماء ذکر کر اللہ مغفر لی زنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ناو دس منز کی دادا دعا کوا دفار اندام سرم زمون فقہا دعا گانی ذکر کری عام محدثین وی اللہ منووی وی چی دا دعا گانی ثابتی نی خزمون دی دور کی اولی محدث تیرو اللہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہو د جامع بنور ٹاؤن محتمل دن راغ یو بہترین کتاب دے اگے توئی معارف السنن نو پا معارف السنن کی اگے ویلی چہ دا دعا گانے دا ہر اندام سر چہ فقہا ذکر کری چہ مخ سر بداوے لا سر بداوے خلا سر بداوے گس سر بداوے د سر پا مسے پا وقت کی بداوے دا غبون دا مسے پا وقت کی بداوے دا روایات اگر چہ ضعیف تھی فضائل الاعمال کی دیدے کے معتبر دی نو کدا چاوی نو د بدعت اغا درجی تا نرسی بلکہ جائز دی بلکہ اغای دام لکلی اغا مسئلہ دا اغای نمخ کی نور علماء ہم لکلی زمن پا فقہاو کی علامہ ابن حمام فتح القدیر لکلی شپا ضعیف ضعیف حدیث بانے ام استحباب ثبوت پر رازی دارنگ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم کی لکلی او دغه ځای کې علامہ بنوری نور الله مرقده معرف السنن کې وای چې امام سیوطی رحمت الله علیه مولکه تقریب کې غلی کړی چې په حدیث ضعیف باندې استحباب ثابتی کی دا د بعض محدثین او مسلک نو کده فقهاو کوم دعاګانې د وګ د سټ د سر د لاس د خپل وینځلو سره ذکر کړی چاوي نو ډېره خبره او بیا خپل سره وینځي وګوره مسخه به کې د دې خپل دې کچې ګوته باندې باز خلق صرف پدی گروت کی دا سے کئی دا مسئینا دا سے مسئب اکے چی دا گوت دا گوتی نا گیر چا پیر راتاو شیو پا منز کی مردن نشی دی ترتیب سر مسئو کی بیا مسئو نا دعا ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ابا اور پسی غنور کمی دعا گانے راغلی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک بازی پکی گوتا اوچتای اسمان طرف تا گوری نو عالمانو لکلی دا دی خبری سو ثبوت نشتا او کم روایاتو کی چا اسمان کتلو گوتا اوچتول راغلی نو آغا روایتو نا سندن ثابت ملی دا طریقی سر سڑے او دسو کی او دس نا کو بپاتی علی رضی اللہ تعالیٰ نا او دس کولو نو باقی مندہ او بد او دس سی کے ویس کلی پا والا روانے اللہ دے منگو تاسو توفیق را کی چې منگا ہر عمل دا دا سنت طریقے مطابق شی دعا غاڑی بھائی باران دا پارا اللہم اسکنا غیثا مغیثا مریئا مریئا اللہم اسک عبادک و بہیمتک اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. الله پچیچنی افغانستان کشمیر فلسطین او تمام دنیا کې د مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرتو کې الله کوم اتحاد د امریکای او د روس او د هندستان راغله د افغانستان د مسلمانانو او د مجاهدینو لپاره الله دا اتفاق تسنس کې او تزه پزه قدم په قدم د مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرتو کې کوم شهدا د اسلام د سربلندۍ لپاره الہ العالمین شهیدان شي دا غي شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کې او د نور قیمتي اشخاص الله حفاظت کې او د مجاهدین او د تمام مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي سو کې دې مظلوم امت الله بدخوایي او بدخیری غواړي الله ته نست نابود کې الله امریکا او روس هندستان داسې نور محاربین کافر چې دا غي د لاسن امت مسلمان زې پزې پریشانو کې ده الله دا انتقام تنه تواله الله دا انتقام تنه والے تی نست نابود کی الله دې ملک صحیح مشران راولے د دې غلط او د بے حیا او حکمرانانو نه الله مونږ په امن او امان وساتي الله دې چې کوم غلطی ارادې د مدارس او د علما مبارک لري په دغه ارادو کې الله دې ناکام کی ته د مدارس دینی او د تمام علما کرام او د تمام شعبو د دین الله حفاظت کی الله ته د امت مسلمه په حال باندې او رحمي اللهم نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه.